νύχτες που γυρνά. Αν σε κοιτάζει με έναν άλλον αγκαλιά, λες στην αλήθεια απόψε, μη με λυπηθείς. Πες μου φεγγάρι μου, μόνο εσύ μπορείς. Φεγγάρι μου να ψάξεις να τη βρεις και να της πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω. Φεγγάρι μου στον δρόμο της να πεις και να της δείξεις πως να έρθεις σε μένα πίσω. Μα αν αυτή η φεγγάρι μου αρνηθεί, μην ξημερώσεις κι ας τη νύχτα να με πάρει. Θα φύγουμε μαζί ως την αυγή κι ας την κοιτάζω από ψηλά σαν το φεγγάρι. Εσύ ο λόγος που ανασένω. Τι να τη κάνω τη ζωή, αφού δεν είμαστε μαζί, εγώ πεθαίνω. Φεγγάρι μου να ψάξεις. Φεγγάρι μου στο δρόμο της να μπεις. Μα αν αυτή η φεγγάρι μου αρνηθεί, μην ξημερώσεις κι ας τη νύχτα να με πάρει. Θα φύγουμε μαζί ως την αυγή κι ας την κοιτάζω από ψηλά